Witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior, pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Teraz w MediaMarkt. Najnowsza lokówka automatyczna Philips. Z trzema kierunkami kręcenia loków. Za 538 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 grudnia, minęła 19. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Mimo skandalu w Polskim Związku Kolarskim, jego prezes zostaje na stanowisku. Więcej na ten temat za chwilę w serwisie sportowym. Komisja weryfikacyjna wydała decyzję w sprawie Noakowskiego 16. Ratusz odpowiada. Wielkie emocje w finale ostatniej w tym roku świątecznej licytacji w Trójce. Komisja weryfikacyjna badająca reprywatyzację w Warszawie wydała decyzję w sprawie nieruchomości przy Noakowskiego 16. Stwierdziła, że stołeczny ratusz wydał grunty w prywatne ręce w sposób wadliwy i nakazała zwrot do kasy miasta ponad 15 milionów złotych. Zapłacić mają beneficjenci decyzji stołecznego ratusza z 2003 roku. Michał Fedusio. Uzasadniając decyzję komisji, jej przewodniczący Patryk Jaki wspominał o brakach w dokumentacji dotyczącej statusu nieruchomości przy Noakowskiego 16. Stwierdził też, iż dokumentacja, którą dysponowały władze miasta podczas podejmowania decyzji zwrotowej, była częściowo fałszywa. Prezydent miasta stołecznego Warszawy dokonał ustalenia istotnych okoliczności na podstawie sfałszowanych dokumentów pełnomocnic. Hanna Grunkiewicz-Walc powinna była dążyć do uchylenia decyzji z 2003 roku. Z taką argumentacją nie zgodziła się prezydent Warszawy Hanna Grunkiewicz-Walc. Tłumaczyła, że o stanie dokumentacji współpracownicy jej nie informowali, a próba przeniesienia odpowiedzialności na nią miałaby być według niej działaniem politycznym. Nie miałam żadnej wiedzy na temat nieprawidłowości poza pojawiającymi się informacjami w mediach. Decyzją komisji ponad 15 milionów złotych do kasy miasta wpłacić ma łącznie kilkanaście osób. Wszystkie, które otrzymały roszczenia do części gruntów przy Noakowskiego. Wśród nich są między innymi córka oraz mąż obecnej prezydent stolicy. Michał Fedusio, Polskie Radio. Półtora roku bezwzględnego więzienia to kara dla pirata drogowego z Lublina. Kierowca uciekł przed kontrolą drogową, a kiedy został ujęty, okazało się, że wprawdzie jest trzeźwy, ale nie ma prawa jazdy, a do samochodu ma przykręcone fałszywe tablice rejestracyjne. Mężczyzna uszkodził radiowóz i próbował rozjechać policjantów, przypomina Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji. Ten pościg trwał ulicami Lublina, potem kierowca skierował się w stronę obwodnicy. Rozkładaliśmy kolczatkę, policjanci użyli broni służbowej. To wszystko nie odstraszało. Kierowca w pewnym momencie chciał najechać interweniujących funkcjonariuszy. Został zatrzymany. Kierowca zapłaci też grzywnę i przez 2 lata nie będzie mógł prowadzić pojazdów. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Palestyńczycy nie przyjmą już nigdy żadnego planu pokojowego od Stanów Zjednoczonych. Tak mówi palestyński prezydent Mahmud Abbas. Jest to najostrzejsza jak dotąd reakcja władz autonomii palestyńskiej na uznanie przez amerykańskiego prezydenta Jerozolimy za stolicę Izraela. Równocześnie w Gazie na zachodnim brzegu doszło do kolejnych antyamerykańskich zamieszek. W Gazie zginęły 2 osoby. A w Jerozolimie jest Wojciech Cegielski. W specjalnym orędziu na Boże Narodzenie do chrześcijan prezydent Autonomii Palestyńskiej napisał, że Stany Zjednoczone postawiły się po jednej stronie konfliktu, dlatego Palestyńczycy nie przyjmą już żadnego amerykańskiego planu pokojowego. Słowa te Mahmud Abbas powtórzył w czasie spotkania z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem w Paryżu. Po decyzji prezydenta Trumpa Stany Zjednoczone nie są już uczciwym mediatorem w procesie pokojowym. Nie zaakceptujemy już żadnego planu z USA, które są stronnicze i łamią prawo międzynarodowe. Ostatnie jak dotąd negocjacje pokojowe między Izraelem a Palestyńczykami załamały się w połowie 2014 roku. Po objęciu urzędu Donald Trump zapowiedział, że jego doradcy pracują nad nowymi rozwiązaniami dla Bliskiego Wschodu, ale mimo zapowiedzi nie przedstawiono na razie żadnych szczegółów. Tymczasem w Betlejemie przy granicy Gazy z Izraelem doszło do kolejnych starć niezadowolonych Palestyńczyków. Według palestyńskich źródeł w Gazie zginęły 2 osoby, a na zachodnim brzegu 11 osób zostało rannych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Rekord wszechczasów pobity. 334 tysiące to kwota, jaką udało się zebrać podczas czwartej trójkowej licytacji. W sumie w trakcie wszystkich grudniowych licytacji zebrano aż 670 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom z Aleppo. 177 tysięcy złotych to kwota, jaką udało się zebrać No tak, to są właśnie informacje z ostatniej chwili, dlatego tak gorąco. Najwięcej słuchacze zapłacili za jacht Delphi Trójka, który został zlicytowany za zawrotną kwotę 51 tysięcy złotych. Ostra walka toczyła się też o rękopis Jaromira Lochawicy. Panie Robercie, sytuacja jest, jak pan wie, następująca. Mam 14 tysięcy złotych za rękopis tekstu Jaromira Nochawicy, Czarna Dziura. 14,333 proponuję. Panie Marku? 15 tysięcy. 15,333. Pan Marek, panie Marku? 16,333. Panie Robercie? To ja proponuję 17. Tu ja rzeczywiście aż płonę z ciekawości. Panie Marku? No to żeby zaspokoić ciekawość, to 333, ale 18. Pan Robert? Nie zostaje mi nic innego jak 19,333. Panie Marku? Ja też dam 19,333, a porozmawiamy z panem Nochawicą, żeby przepisał tekst jeszcze raz. Pierwszy remis. To są ogromne pieniądze i bardzo dziękuję za tę propozycję. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. W sumie ze wszystkich świątecznych licytacji w tym roku mamy ponad 900 tysięcy złotych. A słuchacze wylicytowali narty Muńka Staszczeka, atlas kotów z podpisem Jarosława Kaczyńskiego, koszulkę Roberta Lewandowskiego oraz płytę z autografem Stinga. To był serwis Trójki, a przed nami jeszcze sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Krzysztof Łoniewski. W Polskim Związku Kolarskim po staremu, przynajmniej na razie, prezesem pozostanie Dariusz Banaszek. Pozostanie, bo otrzymał zdecydowaną większość głosów podczas walnego zgromadzenia delegatów, mimo afer obyczajowych i finansowych, w jakie uwikłali się członkowie zarządu PZKOL. Tak wynik głosowania komentuje wiceprezydent Europejskiej Unii Kolarskiej Agata Lang. Zobaczymy po prostu, co dalej będzie się działo, tak? No bo będzie problem i finansowy, i z ministerstwem. Nie ukrywam, że troszkę mnie to martwi. Myślę, że po prostu był potrzebny w tej chwili reset w kolarstwie. I ów reset ciągle może mieć miejsce, bo mówi się, że Banaszek chciał ze względów honorowych wygrać głosowanie i potem złożyć dymisję. Tymczasem minister sportu Witold Bańka zareagował błyskawicznie i już zapowiedział na Twitterze, że ministerstwo nie będzie w przyszłym roku finansować związku. Co poza tym w świecie sportu? Kibice futbolu zacierają ręce. Najpierw to już dziś o 20:45 w Premier League mecz Arsenalu z Liverpoolem. Jutro jeszcze większy szlagier w La Liga. Real na Bernabeu spotka się z Barceloną o nietypowej porze, bo o 13:00, czyli w samym środku świątecznych przygotowań. To znak czasów, chodzi o widzów w Azji, oni obejrzą mecz wieczorem i wszystko wskazuje na to, że wszyscy zobaczymy w akcji Cristiano Ronaldo. Przebąkiwał o kłopotach z nogą po finale klubowych Mistrzostw Świata, ale dziś normalnie trenował z zespołem. Co ciekawe, boski Cristiano nie został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie brytyjskiego dziennika The Guardian. Portugalczyk był drugi, zwyciężył Leo Messi, trzecie miejsce zajął Neymar, siódme Robert Lewandowski. Teraz skoki i bez niespodzianek w naszej kadrze na turniej czterech skoczni. Stefan Horngacher powołał Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Dawida Kubackiego, Stefana Hule i Jakuba Wolnego. W Innsbrucku i Bischofshofen ma skakać też siostrzeniec Adama Małysza, 17-letni Tomasz Pilche. Przypominamy, że Stok broni tytułu i po krótkim zgrupowaniu w Zakopanem wydaje się być dobrej myśli. Czuję, że te skoki są coraz lepsze, że moja dyspozycja się stabilizuje. Jestem z tego bardzo zadowolony, natomiast też nie mogę dać się ponieść emocjom i tutaj też kibiców proszę o cierpliwość, bo no, w sporcie różnie bywa i mam taką świadomość, że jestem do tego sezonu dobrze przygotowany, no i postaram się po prostu robić to, co do mnie należy. Trzymamy kciuki za Stocha i za całą naszą reprezentację, która przed rokiem spisała się znakomicie. Piotr Żyła przecież był drugi, Maciej Kot czwarty. Powtórka mile widziana, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny opowie Michał Gąsiorowski. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W nocy sporo chmura, do tego przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem od -3 stopni na Podlasiu do 1 w centrum i 3 na zachodzie. A jutro miejscami słaby deszcz, na wschodzie jeszcze początkowo deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach będzie natomiast padał śnieg od 3 stopni na wschodzie do nawet 9 na zachodzie i na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Mam propozycję, byśmy zaczęli od kolędy. Polskie kolędy są najpiękniejsze. Pani Dorota Miśkiewicz, będzie jej akompaniował pan Piotr Orzechowski. Bóg się rodzi, moc truchleje. Biografka, pisarka, reportażystka, myślę, najskuteczniejszy detektyw polskiej literatury, pani Joanna Siedlecka.

wielkiej skromności to podziękowania dla Kuby i całej ekipy popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za stworzenie tej nieprawdopodobnej grudniowej atmosfery. Państwu jeszcze raz dziękujemy. No i zaczynamy listę. Zaczynamy od przypomnienia dzisiaj 34. notowania listy, które odbyło się 11 grudnia 1982 roku. No i wtedy pierwsza dziesiątka wyglądała tak. Na 10. Human League, Mirror Man. Taki utwór, nawet zapomniałem, że coś takiego było. Na 9. Martyna Jakubowicz, Wielka Fala. Na 8. 3 zapałki TSA. Na 7. Perfect Autobiografia. Na 6. była wtedy ABBA, The Day Before You Came. I jeszcze pierwsza czwórka, Robert Plant, Moonlight in Samoza. Na 4. na 3. Manam, Parada Słoni i Róża. Na 2. Dan Warwick, Heartbreaker. I na 1. wtedy Budka Suflera, Jolka, Jolka, Pamiętasz. A my przypomnieliśmy 34. notowanie, pierwszą dziesiątkę z 11 grudnia 82 roku. Tak, brakuje miejsca 5., bo 5. usłyszymy. Na 5. wtedy Republika. Dla twojego, dla twojego.

myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Pani Toto chyba ostro zareagowali na ostatnie notowanie i ostatnie poczekanie. Byli na 46, są na 39, Alone i Toto. I do góry, co mnie też bardzo cieszy, Black Country Communion Collide z 40 na 38. Ładnie grają chłopaki, już niedużo im brakuje, żeby wyjść z poczekalni i wejść do zestawienia podstawowego. Collide, Black Country Communion. Dzisiaj dwa do góry na 38. Może za tydzień, za Państwa sprawą, będzie lepiej. Te przedświąteczne notowania listy są zwykle dość frapujące, dlatego że... A to jest Lunatic Soul na 37. Sink into my oblivion. You can say that I am yearning for something that's already gone. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. Say that I'm chasing something that is unattainable. So you know my way to survive. You can say that I'm surrounded by the ruins of my previous life. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. Spodziewałem się, że dziś to będzie nowość w zestawieniu, a jednak nie. Thousand Shards of Heaven, Lunatic Soul, dwa w górę na 37. W tym fragmencie poczekalni wszystko wędruje do góry. Maciej Maleńczuk też. Z 37 na 36 maraton Sopot-Puck. Zgłębione fale rozgarniały nasze dłonie. Sól się wdzierała do gardzieli i do płuc. Jastrawa kaszła w pływackim maratonie na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Wioleki wiatr, przeciwny wiatr i deszczy kropił. I hen w oddali gdzieś majaczył brzegi wtem. Rozległ się okrzyk, kierownictwo nam się topi, a jego łajpa pływa już do góry dnem. Kierownik biegu, który stał na dziobie z tubą i tradycyjnie na nas dar przez tubę dziób. Płynąc świadomie i pewniej szybciej krzyczał grubo: aż wikną orła i do wody zrobił klub. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor opływania podręczników trzech. Nie umiem pływać, wyciągnijcie mnie, orety. Krzyczał i bańki nosem puszczał, aż brał śmiech. Maraton Sopot-Puck, Maciej Marynczuk śpiewa Młynarskiego, dziś na 36. I znowu w górę o 3 pozycje na 35. Z 38. Magda Umer. Na całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg. Na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że tak dalej, tak dalej, tak dalej. Śnieg! Utwór zarejestrowany w Narodowym Forum Muzyki podczas koncertu. Wystąpiła orkiestra symfoniczna i chór dziecięcy, a zaśpiewała Magda Umer na całej połaci śnieg, 3 w górę na 35. No i na 34 mamy Katie, znaną Państwu Katie Melua, śpiewa Fields of Gold. Tydzień temu w sobotę rano, że chyba jutro powtórzymy ten zabieg i Fields of Gold Katie Melua pojawi się jutro, dziś w poczekalni na 34 o jedną pozycję w górę. I teraz prawie największy skok w poczekalni, 12 do góry na 33, Rozbitkowie. Ciszą huczy wokół nas, może ruin, może łez, a na brzegu Rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bróst wokół ust. To nie koniec, choć świat płonie, łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam. Gdy na nasze niebo. Zrób nam je z ziemią. To tylko miłość zmieni życia piek. Pod pustym niebem odnajdę cię. Z naszej świątecznej płyty 2017 Rozbitkowie, artyści dla Aleppo. 12 w górę, dziś na miejsce 13. I teraz jest największy skok na liście. W poczekalni 15 do góry na 32. Ja się cieszę. Foo Fighters, La Dida. No dobrze, dobrze. Za tydzień poproszę o podobny skok, 15 do góry. Dzisiaj lądują na 32. La Dida, zespół Foo Fighters. I kończymy poczekalnię, a poczekalnię zamyka Jary i oddział zamknięty. Już nie powiem. 31. Entuzjazmu co dzień.